بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Ikiwa tunaendelea na darsa yetu ya aqida kupitia kitabu adhim risalatun qayyima fi babiha lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad lil'allamati al-maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tunaendelea na kutaja ayatu sifat, na huu ni mwendelezo wa kauli yake musannif rahimahullahu ta'ala, famimma jaa min ayati sifati qawlu Allahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik. Tukaendelea kutokea hapa kwa kusoma ayat zilizotadhamma ndani yake sifatul rabb subhanahu wa ta'ala, mpaka tukafikia kauli yake ta'ala, wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Aya nyingine ambayo ameitaja musannifu rahimahullahu ta'ala, ambayo imetaja sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni aya hii, na hichi ni kipande cha aya katika suratul Maida. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an, amewaridhia Allah wao na wao wamemridhia yeye. Allah ameridhika na wao na wao wameridhika na Allah. Aya hii barakallahu fikum imetadhamma ndani yake kuthibitisha sifatu ridha. Ar-ridha min sifati Allah subhanahu wa ta'ala athabita. Ar-ridha ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo thibiti. Na wanasema ahlul ilmi min ahli sunna, ar-ridha min sifati Allah subhanahu wa ta'ala al-fi'liya, yafa'aluha Allah subhanahu wa ta'ala mata sha'a wa kaifa sha'a, ni katika zile sifatu al-fi'liya. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya sifa hii wakati atakao na kwa vile atakavyo. Na wanasema ar-ridha, sifa hii ar-ridha ambayo anasifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala ala nawain, wanaigawanya ahlu sunna katika sehemu mbili, kwa sababu adilla zimeashiria hivyo. An-naw'u al-awwal ar-ridha 'anil 'amal, ni Allah subhanahu wa ta'ala kuridhia amal njema katika amali ambazo amezifunza kupitia kitabu chake na kupitia sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, kama alivyosema akiuzungumzia Uislamu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia mimi kwenu nyinyi Uislamu kwa dini yenu, ni dini yenu. Fahuna Allah anadhihirisha kwamba ameuridhia Uislamu, wal islamu amalun salih. Bal qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum, na mkishukuru nyinyi basi analiridhia hilo, analiridhia jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru yardahu lakum, kwa maana shukurani mnayoifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo amewapa, Allah anairidhia. Hadhihi kullu arridha anil amal. Kadhalika ushahidi wa ridha Allah subhanahu wa ta'ala anil amal ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambayo ni hadithi ya Anas ibn Malik, rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Allah tabaraka wa hakika, Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kumridhia mja anapokula mlo wake akamhimini Allah juu ya mlo huo, au akanywa kinywaji na akamhimidi Allah juu ya kinywaji hicho. Fakullu hadhihi al-adilla, dalili zote hizi ambazo tumezitaja zinaelezea an-naw' al-awwal ar-ridha 'anil 'amal, wadih. An-naw' ath-thani, aina ya pili ya ar-ridha katika haki ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni ar-ridha 'anil 'amil, ni kumridhia mwenye kufanya hiyo amali njema, kama Allah tabaraka wa ta'ala alivyotangaza kuwaridhia as-sahaba radhiyallahu anhum na wale ambao watawafuata wao kwa wema, kwa kusema radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia Allah. Hii ni aina ya pili, ar-ridha 'anil 'amil, kumridhia nani? Mwenye kufanya amali njema. Idhan sifa hii anayo Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sifa ya hakika, ni sifa ya hakika na haifanani na sifa za viumbe. Tayyib, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, na qawli yake ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah al-ma'ida فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آية هي نايو يتضمن دنياك الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة المحبة. آية هي دنياك pia pana sifa miongoni mwa sifa za Allah, nayo ni sifa ya mahabba, kupenda, sifa ya kupenda. Allah anasifika na sifa hiyo kwamba anapenda, kama ilivyo aya kwamba watu wakiacha dini wakauterekeza Uislamu, basi Allah tabaraka wa taala ataleta watu wengine, miongoni mwa sifa zao yuhibbuhum wa yuhibbuna, anawapenda wao na wao wanampenda Allah tabaraka wa taala. Kisha akaendelea kutaja sifa zao, adhillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. الشاهد بارك الله فيك نكثبتيش وصفة محبة والله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه يحبهم ويحبونه. فالمحبة من صفات الله الثابتة, محبة نكتك صفة الله تبارك وتعالى زلز ثبيتي, وهي صفة فعلية كما نسمى أهل العلم. المحبة لكتك الصفات الفعلية, الله تبارك وتعالى أنا فني هيفيو أنا بطاكا, كما أنا بيندا أنا بطاكا نوكات يتكا ونوكمتين وما أنا بطاكا. لكن بيه هي صفة محبة يمثبتك بتي السنة كني حديث نينجتو ميونغوني مهيزو نما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي باب غزوة خيبر. شنو يملغه هو أكتج حديث أمو تميسوما في أسيسي قد كرياض الصالحين, قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Mtume alayhi salatu wasalam alitangaza kwamba nitampa bendera kesho mtu ambaye anampenda Allah na mtume wake na anampenda yeye Allah na mtume wake. Hadithi hii kuna kuthibitisha sifatul mahabba, ashahid wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, fa Allah yuhibb, Allah anapenda. Idhan yatasifu subhanahu wa ta'ala bi sifatil mahabba. Na tunasema sisi mahabba yanathibitishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Na watu wa bid'a, min almu'attila walmu'tazila na wengineo walashaira, wamefanya tahrif kwenye sifa hii, wakatafsiri mahabba kwa maana ya athawab, yani wakisoma kauli yake ta'ala yuhibbuhum, anawapenda wao, ayuthibuhum, wanavyosema mu'attila wazushi hawa kwamba anawalipa wao, wa hadha ta'til wa tahrif. Wa qawluhu ta'ala fil kuffar, anaendelea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kutaja ayatu sifat, wa qawluhu ta'ala fil kuffar, na qawli yake ta'ala akiwazungumzia makafiri kama katika suratul Fath, wa ghadiba Allahu alayhim, na akaghadhibika Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, sifatul ghadab. Pana kuthibitishwa hapa sifa ya ghadab, sifa ya kukasirika. Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa hii ya kukasirika. Kadhalika sifa hii imekuja kwenye sunna, kama katika hadithi muttafaqun alayhi, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh, inna rahmati ghalabat ghadabi. Hayka Allah tabaraka wa ta'ala ameandika kitabu, wa huwa al-lawh al-mahfuz, kitabu hicho kiko kwake kwenye arshi, juu ya arshi, hakika rehma zangu zimeshinda ghadhabu zangu, rahma za Allah tabaraka wa ta'ala zimeshinda, ghalabat ghadabi, zimeshinda ghadhabu zangu, anasema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan sifa ya ghadab ni sifatun thabita lillahi subhanahu wa ta'ala, tunaithibitisha kama ilivyo, kama ilivyokuja, wa ghadiba Allahu alayhim, na kama ilivyokuja katika sunna, inna rahmati ghalabat ghadabi. Twasema sisi yajibu ithbatuhu min ghairi tahrif, kuna wajibu wa kuithibitisha sifa hii al-ghadab pasi na kuipotosha. Watu wa bid'a kama kawaida yao wamepotosha sifa hii, wakatafsiri al-ghadab kwa maana iradatul intiqam. Ghadab maana yake ni kutaka kulipa kisasi, yani kama wakisoma kauli yake subhanahu wa ta'ala, wa ghadiba Allahu alayhim, na ameghadhibika Allah juu yao, kwa maana anataka kulipa kisasi, kwa maana ni mwenye kulipa kisasi juu yao. Kwa hiyo natafsiri sifa ya ghadab bi iradati al-intiqam, wa hadha mardudu. Na tafsiri hii waliyoitoa ni tafsiri ambayo haikubaliki, imekwenda kinyume kabisa na adilla. Maana kuna baadhi ya adilla zimekuja, Allah amekusanya mahali pamoja baina ya ghadab wal intiqam, baina ya kukasirika na kulipa kisasi. Falamma asafuna intaqamna minhum, asafuna bimaana ish aghdabuna, pindi walipotukasirisha tukalipa kisasi, tukawaletea adhabu mbadala kwa vile walivyofanya. Sasa ukisema kwamba alghadab maana yake ni alintiqam, unatafsiri vipi aya hii, falamma asafuna intaqamna minhum, kaifa tufasiri hadhi alaya? Bila shaka utakwama, na wamekwama watu wa bid'a. Kwa hiyo usalama ni kuthibitisha sifa hii kama ilivyokuja. Kadhalika katika maana za ghadhab ni asakht, na shaka mitaji hapa. Wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah, asakht au isukht, wana inatajwa kwa fathi ya yasin na kwa dhammu yake, lakini unasema kwa dhammu ndio al-afsah, asukht. Asukht kal ghadhab, ukisema al-ghadab ni hasira, wasukht hasira vile vile. Wanasema maneno haya mawili yanafanana maana zake, lakini baadhi ya ahlilmi wametofautisha baina al-ghadab wa baina sukht. Wakamili zaidi kwenye maana za kilugha, na kwa maana zile zitabebwa katika sheria pia, kwa sababu haziendi kinyume na sheria, na wala haijaja karina kwenye sheria inayokataa maana ile ya kilugha, kwa sababu asli maandiko ya Kiislamu, adilla za kisheria zimekuja kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo asli ya maana ni kufahamu maana za Qur'ani na Sunna kwa mujibu wa ilivyo lugha ya Kiarabu. Hiyo ndiyo asli. Allahumma, ila yale matamko ambayo sheria imekuja kuyatumia kwa maana nyingine. Sasa hapo itaainishwa maana hiyo. Ikiwa sheria haijaainisha maana nyingine ya matumizi ya lugha, basi maana itakayozingatiwa ni ile maana wanayojua Waarabu. Na ndio maana kuna mambo katika sheria maana yake imeachwa kama ilivyo lugha, na kuna mengine sheria imekuja na maana yake. Mfano as-salah, as-salah kwa Waarabu ni mutlaqu du'a, ni mujarradi wa kuomba, kuomba kwa aina yoyote ile, wala si kwa mtindo fulani, tena kumuomba yoyote. Lakini mustalaha huu ulivyokuja katika sheria as-salah, sasa sheria ikauelezea nini maana ya as-salah kwa mujibu wa Uislamu. Maana ya as-salah kwa mujibu wa Uislamu ikawa ni tofauti na ilivyokuwa kwa mujibu wa lugha. Kwa hiyo as-salah tukaambiwa ni af'alun aqwalun makhsusa, ni vitendo na maneno maalumu. Tuftatahu bitakbiri wa tukhtatamu bitaslim, yenye kufunguliwa kwa takbira na yenye kufungwa kwa taslim, ma'a niyya, pamoja na nia ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hii ni as-sala kwa mafuhumu ya kisheria, lakini kwa watu wa lugha mutlaqu du'a. Sasa neno al-ghadab wa as-sukht, baadhi ya watu wa lugha wanatofautisha maana zake. Wanasema al-ghadab maana yake ni hasira, wa qad yasdur min as-saghir wa min al-kabir. Ghadab ni hasira, yaweza ikatoka kwa mdogo na kwa mkubwa, kwa maana mkubwa anaweza akamkasirikia mdogo na mdogo naye akamkasirikia mkubwa. Ay min al-a'la ila at-taht wa min at-taht ila al-a'la. Ama as-sukht, as-sukht wanasema hai isipokuwa min al-a'la ila at-taht. As-sukht ni hasira, lakini hasira ambayo yatoka juu kumkasirikia aliye chini, kama vile mtawala anapokuwa na hasira na raia wake, inaitwa as-sukht. Sakhit al-amir ala abriyai, ala abriyai, amekasirika mtawala kuwakasirikia raia wake. Watu wa lugha wametofautisha hivyo, ndio afarqu iliyopo baina ya al-ghadab wa as-sukht. Ama ulama wetu katika mlango wa itikadi wanaona kwamba ni mambo yenye kufanana, الغضب هسيرة والسخط هسيرة. طيب kwa pia Allah tabaraka wa ta'ala anasifia kwa sifa hii as-sukht, ittaba'u ma askhata Allah. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuithibitisha sifa hii kama ilivyothibitishwa na Qur'an, lakini pia imekuja sifatu sukht kwenye sunna katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyoje katika Sahih Muslim: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إيه الله يا الله أي كمي من نجيكينغا ورضي زاكو كتوكانا نحسير زاكو نجيكينغا كواكو نمسامها واكو نكوبندا كواكو كسامي كتوكانا عذاب زاكو السخط. Kwa hiyo ajma'a salafu rahmatullahi ta'ala alayhim ala thubuti sukht lillah fayajibu ithbatuhu lahu min ghayri tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliqu billah. Na watu wa bid'a wa tafsiri kama walivyo tafsiri ghadab, iradatul intiqam, sah, wa huwa batil. Tafsiri yao ni tafsiri ya batil. Hasira hasira, lakini hazifanani na hasira za viumbe. Wa qawluhu ta'ala kariha Allahum bi'athahum, sifatul karaha, amechukia Allah kutoka kwao, ay khurujahum lilghazwi. Kariha Allahum bi'athahum, nahani wanafiq, amechukia Allah tabaraka wa ta'ala utokaji wao kwa kuwa hawana kheri. Wanafiki wakitoka kuna vitani hawana kheri, bora wabakie majumbani. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wala awdau khilalakum yabighunakum alfitna wa fikum sammauna lahum. Matatizo matupu wanafiki wakitoka katika msafara na Waislamu. Kwa hivyo Allah anachukia utokaji wao, kwa kuwa wakitoka na nyinyi hawatuwazidishia isipokuwa ni kushindwa na udhaifu, na watakuwa wakichochea baina yenu huko safarini wakifanya fitna, kwa sababu aslan wanafiki hawataki Uislamu ushinde kwa kuwa si Waislamu. Wamedhihirisha Uislamu lakini wanauficha ukafiri. Kwa hivyo wakitoka na nyinyi ni balaa, yani mnatembea na virusi saa zote, wanatafuta fursa waharibu mama. Kwa hivyo kariha Allahum bi'athahum ay khurujahum lilghazwi, Allah amechukia utokaji wake. Aya hii katika sura Tauba tunapata ndani yake sifa miongoni mwa sifa za Allah, wa hiya sifatul karaha, ni sifa ya kuchukia na kukereka. Lakini liman yastahiqu dhalik, lakini hii ni kwa yule ambaye mwenye kustahiki. Sifa hii hazithibitishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, la, zinathibitishwa bilmuqabil, kwa kuwaelekea wale ambao wenye kustahiki kufanyiwa hivyo, kama vile sifatul makr. Allah ana sifa ya makri ya vitimbi, lakini kwa nani? Eh, lilmakirin, kwa wenye vitimbi. Na huwezi ukasema sifa ya makri yathibitishwa kwa Allah moja kwa moja, la, kwenye kustahiki kufanyiwa makri. Kadhalika sifatul karaha, ya kukerwa, Allah na sifa hii kwenye kustahiki hivyo katika watu waovu, kama alivyokereka na wanafik na akachukia utokaji wao kwenda vitani, ikawa haupendi utokaji wao. Kariha Allahum bi'athahum. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, al-karahatu min Allah liman yastahiquha thabitatun bil kitabi wa sunna wa ijma'i salaf. Sheikh anasema al-karaha min Allah, kukereka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwelekea yule mwenye kustahiki ni sifa iliyothibiti kwa kitabu na sunna na ijma'i salaf. Adilla za kitabu, aya hiyo katika sura Tauba, min as-sunna حديث عند البخاري إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لذلك الله تبارك وتعالى أنا شكية كنيني قيل وقال maneno ya hapa na pale yasiokuwa na ukweli, kila wakala kuongea hovyo, porojo. Wa kathrata as-su'al, na wingi wa kuuliza. Wa idha'at al-mal, na upotezaji wa mali, kuzichezea mali na kuzipoteza kwa israfu. Kwa hiyo hiyo ni sifatu al-karaha. طيب hizo ni baadhi ya ayat ambazo Sheikh rahimahullah ta'ala amezitaja zikiwa zimetadhamana ndani yake baadhi ya sifat za Allah subhanahu wa ta'ala.